Sukran Nao nyunga baba nyini Bila Nala ta baba ye Mina de tando Salama Raji Kura kwa mwa mwa ndwe sindi Bismillah Nala ta wali Ramani Rae Alara ina tiki Pasolo Kwa rasoli ke Ale Kwa bama Tumuna Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Baragi, Alalai, Wadao. Mami baragi ala lai wadao malaka chomoru baragi wayako ankar bila chomoru baragi ala lai wadao babangu ala kele waina anuru minanuru lana rijo anyemi kele baragi yomanu badu anuru minanuru lana rijo anyemi kele baragi yomanu badu alauma Soli, wasalimu, kabidige, ala nami, namyoma, alikari, namyoma, aladi, manikele ye mamu, mogodomu, ambila, mwamika walenge, biade, jirabado zira ye na, kabakika al-maksuda, wal-mamu, yanatapemye, Allahuma, deo denumu, ambila, jirabado walenge, biade, jirabado zira ye na, Dunga soro rike Maksuda Wadmamu Kieba kieba lomu Ambila Kieba mika walenge Biade Kieba kieba zira ye na Kieba kieba soro rike Maksuda Wadmamu Lafu judia Naam Sukran Lafu judia Sukran Iku me Naam Tuki amana me Dei ni nafa Mana ambila biyadi he Naam Nala al maksuda wal mamula Kumu wa mika kika ni kira baata ka sirai Atigiana ta femiye soro dunia na Wali maki suda Anea kere kere kubia lara ya biye soro Kako Ala kira sirai dobe jumanyi Naam Ulubi ala kilina yae Kako Ulubi sarami ya nanani ya tawulumu Naam Ala kira mafendu wabuwa ya raka nani ya miya ala maanyi kamarini uwi Wallahi abadan Dasula marumiatu wa ralo Ala ka femi fuanyi Aka afodwa ni ama fanduru ya rali aka fuanyi rali aka fuanyi La saka Hali sina be forani Ule ba kurana ya ta kurana lali Naam De urasambie ya lu ala kafemi fanya utaka kike Sukran Nigo utaka kike dene na kiri Wallahi Nika baura isgara Naam Ya tara walumbi ya ka, batilae Naam Ala angisho uma Amen Sulama ya kumbiara Kumbiara de ulebe ya limaniyaye Ala Lama ya man gamara bina wale Wa marra bizu wale Ya rabi zale Ala Muhammad wale Muhammad el Mutar Ala Muhammad wale Sayyid el Anbiya Ala Muhammad wale Sayyid el Mursalin Ala Muhammad wale Lama ya ni mala wa sali wa salimu Ala nabi Ali karim Ala je Mama Muhammad Amila Ya de Allahumma ya nabi mala wa sali ila mazalika wa salimu tabiga ala sayidina ala nabi ala nabi namnuma ali kari namnuma furusiri ala ji nalike le yema o modumu amila momina wala nabi ya de jirba do jirayena al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masjid al-masj lama ya ni ma la we so ni ba ma zalika wa zalimu kadiga la sayidina amdini ma muhammadi tando jamba wa kadiga ala ali sayidina muhammadi tando jamba duya gadabi ya da ali zama wadi wa arni kadiga barka zaminda ali zama wadi wa arni kadiga barka zaminda Ali zama wadi wa arni Ne nadi barga zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Law tadur ga zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Nanga baur ga zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Law tawur ga zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Badalur ga zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Jalur ga zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Law tawur ga zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Kutubur ka zaminda Dama Ali zama wadi wa arni Liaina wa medina Liaina wa medina Liaina wa medina Liaina wa medina Liaina wa medina Liaina wa medina wa medina amandari ye mere wa kadara ya ina wa medina amlo ni wa ramo ya ina wa medina shukran suwar ma amin an gunya mahina ala chanyi amin an ala boshanyi shukran amin ko kraba to mi biyana ya wallahi Allah kira kukulukum marilu Allah ta'ala ku hadithu hadithu banira kullukum marilu ila ma safatuhu akwar arbiyas rabato mafuni ala kamo mibosi ala mamosira amin hadithu bani nam hadithu kudusi nam ala mamosira amin mugmi ta rabbi duwa duwa ta ala rabbi ali dimna dara do jamaina duwa shukran di ala mamosira amma mi kala anga wole fi rabato wallahi ala mama difilahi rina ala mama difinamina ala mama difil mursali lima la ilaha illa yumidi mi andigira kunu wallahi kapuma dogma nam Masa kurana wo no. wallahi idwal fuara la saqa wasiti sadana law kana albaru min dada de kalmatu rabi lana fit albaru qabla an wada kalmatu rabi naam wallahu jina bimidil manada wallahu jina bimidil manada ah bimidil manada wallahu jina bimidil manada wallahu jina bimidil manada wallahu jina bimidil manada haga ja bekin ni naam sigo sigile ka sigedo man dole fo huwa wallahu jina bimizil manada wallahu jina bimizil manada wallahu jina bimizil manada iga yalla ko du gabe atuki fosa naam ke fo ke sie ko misil ko so huwa nu so dia ko ba misia ani kun su nyoma si benyam si wallahu jina bimizil manada wallahu jina bimizil manada wallahu jina bimizil manada yon firama ala bokon ma sakia do ti ko ke aduma ke karako alur ta alur kar jurau kar gulenta makka karako alur kon yalu ala fe huwa ma no ro nya fuare kunu dindra ki ya fuare jati kana bako musoti nga musomi nga ko fuari jesa wasara kura mako musoti ti yalu jate kuwa bimidele wala ko dola ka banya no to sin kulo bimidele madada kuwa bimidele madada lo dola baro midada li gali madira bi nanabida baro kabla tabada gal maturadi wallahu zina bimidele manada wallahu zina bimidele manada ama naam Foma dama bay, you know, for ye, we mwali manyagidi. Yabama kulon. Omi geratan. Tiye kuna ngoyate, muso ta foite, tanda matata silu. Bolozina, bimidele marada. Bolozina, bimidele marada. Legalima de rabi. Vandanda vada, galima du rabi. Bimidele marada. Bimidele marada. I am not a man. Na furba mi anya tianta ka wuri ka sike fari be sikara ka tamba ka tara la so banyi ka sia go kana ka tamba ka tebe ka tara madina ka ta kira bafu ka sia ba biefu ka baka no sile ban biye ke ina boro jenna ini sikara mi logora fari pana nam kuntura sanda go bara abiye ke gafi huwa ala koso kana babu ngami ke ngami ka liman yoma sore ka baku biye le tiana shukran وكاين من آيات بسماوات وأرض والله يمرنا عليها قوم أن يمعرنون وكاين من آيات بسماوات وأرض يمرنا عليها قوم أن يمعرنون كوكو جزرمان كوكو سيارة بسماوات بسماوات ملاينا وأرض أني جبورا يمرنا I am a man. Ka kpaya mo doye ka dia mo doye ka mena so ma ka ta ko tere bamba sokran o mada ka ke wallahi o mada ka ke tika ke nyonya fosu kula ku doena ibena ilele na tike kar ko abenu so dia ku doya ni na ban e boni we baka mi a badiza dana bada mara o benu yure andara mu badiza dana bada mara o benu yure baka mi I am a man. Adoma ke karako yala le ye tuki buye le maniye ago bona ngano ala ku do igona ngano na twa inale tuki kuye le ma kuye bwara herra kasima kuye bwara juma na kasima alele ma ke ala le kake ago ago nili mani yana ka ago sheti ale abadan bariki bininga ina bariki bininga ina Bale ya fany. Allah ka faray. Amen. Allah ku kuma. Amen. Akororo ka tsaya farma. Angar mo biye. Na. Mi biye tara Allah ku tuwa biye. Na. Mi riyer basira. Na. Karko ku dusu. Wallahi. Ni kar mo ko mo biye. Ani kar mo don biye. Sugran. Allah si diam biye dina. Amen. Bale ya fany. Wallahi. Allah ka rako sayyidina Ali ibn Abi Talib. Na. laduwa sayyidina ali bey naam asigini me naam arka nan jonje doya fe wallahi ku jonje ka sunyan ke naam tan hadu doina ba mu wora de naam elu ngura yal kar ku nga ku ke nyama lu ngura ya naam fere tu kuduma soro hakika nyama naam ka fukar ku andore tu ma lam ngura nyam stawu jate la atika tenli boa sarama nan we bargi bene ngai na ya rabbi bargi bene ngai na allahumma bargi bene ngai na Fanda ale salasa naam tena lika kuma sie kwa matu filana naam ako sarakta kuna mm. aka sie kwa masamana sarakta kuna naam naam kweka sunyan ka ko eka sunyan ka ko eka sunyan ka ko ya bana akwa taburu bininga ina nama barigi bininga ina nama barigi bininga ina rabianda Ya Allah namiu wallahi namu ngomera weli ma namu ngomera koso twarimu lera mu yake ma nara tara agala daga daga mama ye taru dage manrada ajwajika manrada ajwajika manrada ajwajika manrada ajwajika manrada ajwajika habibata diana manrada ajwajika wala bajena bata diana manrada ajwajika manrada diana manrada ajwajika manrada diana manrada ajwajika manrada diana manrada ajwajika manrada diana manrada ajwajika Radiana wala agaburu rae kadi baratala lagu laila tai manikum ala kasara yake lagu adurbuna gani ye laila tai manikum akarida dara wala masala malaku Ambia mati kichelo wawa Salama sada Ayalimu Mbapadu Aliaki Sayama sada akawalina Wayamu Wajabu Yani katika mdo Ujikur Uutaka sirike Ijasara nami Mnyatuma nara Hadi Kabali ya mduwara Ila bali ajwaje Kata mchotu wa mana nafasa talo Fala mana baati Nia wazata nakabarika ina wazarabi Ye Mnyamuye Wajara uta Kirabaan jiki ya Ale Araba Banda Banda Ambani Fala mana ba Baribi Kala Mau Amba Banda Namani ya Yalimu labi Wale magadi ulon gafanyi Namani ya Yalimu labi Na suku wabakale gafanyi Namani ya Yalimu labi Kudugu bae mangala gafanyi Namani ya liyali mulyabi Kudyan mangala gafanyi Namani ya liyali mulyabi Namani kudile gafanyi Namani ya liyali mulyabi Dika ame chayin Wallam Akwa taka burutike Nam Arka jonjiye mna Kuwa Patakani arka taka burutike Arka burutike kabila Aki taka Ata tuwa kata ben salmana al farasi Oko Sulama rara masadi na le mina kawole bunya Kapa kumba le bem kotisi na bale bem kotisi na bale bem kotisi na le katu ila mele katuwa na bunya ya Kewu ila mele jati ngara ala rafiki mina kidu jana mara Amul kamani Zanu ila ibuni liye Zatua indi gala ala nasabi Salmana al farasi Siriku ala ziba Ala siba balami La rabu uru sonu nyokare nyelu Huwa Wole ba furu siri arfe Arti ardango Huwa Naam Sulama yale kabunya Dati Al salman al farasi Kawako Uwa muru kamali zanu ila kunu dini السلمان الفرزي سان نعم اكتبني جنجنوي والله فقال لو من كتو يدا اكو جون كي بورتي شكرا فقال كتو ها الجدي نعم موت الرسول وجوز البتول كوكو وابن امير الرسول كوكو امير المؤمنين كوكو علي بن ابي طالب رضي الله عنه كرمنا الله مر جمال زان لا يبن دين ولا تدر جدك واي min salman al-farsi ka kiyan nga wallahi kujon ki borotke akodi na tungang nam uli ka morotke anjaban momi biebe a ka fo sendo tani tungang te a eti se ka le fonta abadan dina somen somen somen ya duga wallahi wolo ko zakka sidna li tola tungang jate akodi na tungang kwale le ka morotke jate iga me ka jate hotin rasuli jate Allah kira branje Allah ka morotke Allah muruga mali zanu ila bun dine wala dadrige dadi wa idingala nanzafi qarraba salam salman al farasu qawlo asriku ala sibaba labi akwala kira branje ka morotke huwa jawjul batul kawaku batul nam batwa dal kirti nam baina Dairato mudairato Fatima dairato mudairato Zahra dairato mudairato Albatul dairato mudairato Fatima Zahra dairato mudairato Akuzawul batul kawaku Akutiga muso wallahi ake jate wolega murotke jate iga megan wallahi itna fatma ta bo ikati nyonya dunia na abadan Allah kira dum tu fatma ta itna bo shukran na meti ya tumo kana furka ta maduwa ke huwa afani mo duwa fa manga ra anani mu duwa manga la saka ya ke ati ta jon furku kura adusna fa ti jor mi atina fa ti jor dia tna furkale baina abuka furke nam dani le mo mi kana tu lambele ka ki lambele ki tu wala ba ye farinya ya le fere nam atibola andara Baina dairatu mudairatu Fatima dairatu mudairatu Zahra dairatu mudairatu Albatul dairatu mudairatu Fatima Zahra dairatu mudairatu Dairatu mudairatu Ajate ya sanu dairatu mudairatu Ole fari ya sanu dairatu mudairatu Wani ya sanu dairatu mudairatu Wani ya sanu dairatu mudairatu Apono ya sanu dairatu mudairatu Habibatu nairu lana mi Fatima Habibatu nairu lana mi Fatima Manaba Sukran nya fuar law langu mo mo kwa dia la kira na Fatima talo. Apo wa ibn Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin. Naam. Ali ibn Abi Talib. Naam. Apo Allah kira ben do dew. Wallahi. Naam. Allah kira ben do dew. Tayibin. Mumuni ri kundigi. Mhm. Ali ibn Abi Talib. Jet. Ala madiana ma kwa le ka murutu. Huwa. Habibatun khair lana bi Fatima. Habibatun khair lana bi Fatima. قال لك مروف شكرا ايغا ميكان الله فكل له نعم سلمان الفرزي كفوي كتو يداك وتسني علي مغوتي بروتي يدو بيا كاندوراتكو انجابان عليكي بروتي ما نغورمي بيا ما نغورتا وكورل بجماني هو بينا دائره مدائره Fatima Fakara nam. Nam. Biya di wa idadi nanya ni mina lenga bilalim. Aku on nyama nguru. Nam. Burukili. Nam. Burukili. Allah. Burukili koso aka burukili miti gena ta. Nam. Uli kani tika moja ngar diminu matiama la. Allah ya kasu nyanka arka hadu bora kaba kiti te kiamatu bu. Nasanga. Allah. Oh ho. Kofa hadu kabora ya. Do kiti te kiamatu bu. Wallahi na hadu ne mabora sa kar ko anda ka nyamta wallahi an to ti yake kar ko da garani hadu ti yarra abiya ko kiyama wa bini da hududullah wallahi wa man yada da hududullah har yada man namza wa nadri lallallah ya jizu bada dalika amra akada iga me kan aye kuburu kilin tige ukan gisi kawako kamo jangar bi minuma kema lara wallahi fa bar salman aliya salman al farsi ka taka tafo sinna li na kawako e ka kiyame buru tige jomje fi mi ka buru tige oma shukran ne ka nyinga nam akima nguru ka ta si nyam tu wole na nyinga munuko to mugo ki buru tige bi bi ma ngura nam aka fami tu ku fami wole nam bena daira do daira do Zahiradu, Zahiradu, Arka chekiri. Naam. Akana. Anana kwa aburukuru mbemi. Arka aburukuru takadia mbemi. Shukran. Aka. Shukran. Atukanka kafu. Mushwari takabiri. Naam. Katugondu oke. Huwa. Kwara mushwari buwaka. Arka mushwari buwaka chiaburu tukuna. Ana madinatu lialimyo. Ana madinatu lialimyo. Wali. Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Talib Babwa Ibn Abi Alwara masa saran geti adiyana ni kalbi halis wolo koso amma hadu boraka bawo boro tugunwo akala tamika wo Allah kam gomin yamar ku hadu duwa asona ala ta hadu lima kadiyanya masakiti ye wolo ka boro tugun hadu du bana desa ala ka kumi kanya fara bekini shukran ustad ala muhammad bilairi Ala Muhammad ibn Ali Ala Muhammad ibn Mursali Ibn Malai la la ila yumidi Ibn Ghaina Ibn Ghaina Abiyur Madira Diyamba Ya Yuhana Miyu Wallahi Ya Lennam Nyumera Weli Ma Umiyadile Koso Tuarimu Yaramu Yakema Jura Ahalala Alakadda Gadda Laka Ilmama Yeta Udake Yada Enyir Nika Yaman Randa Yuhajika Imuzur Diyana Wala Arman Basada Angkabur Masadurae Yababalu Mazadugulone kaponyi nambali malaika du banga jali kanje inta duba har muso bi nga tubi ilala patala ma tubi bala aben tubi mina kiar fi la fe baga di jamba di bodo kokuma adana ta juju 2000 lira ni mari ata tabila e wai da zo ka no ndi ma nyonya ale mari ata tabila ma wai na ba amma na masala huwa ala kitigi maula kira ma ira bagalo wajibure kenna jiburulo maula malaika du banga jali kanje inta duba har muso bi nga tubi ilala patala ma tubi bala aben tubi mina kiar fi la fe baga di jamba di bodo kokuma adana ta juju 2000 lira ni mari ata tabila e wai da zo ka no ndi ma nyonya ale mari ata tabila ma wai na ba amma na masala huwa ala kitigi maula kira ma ira bagalo wajibure kenna jiburulo maula kira ba di ma bagalo wazalo li mu'mini kama nyamo mu gobere ko sidna bakari fe banaja ala ira ko wazalo li mu'mini kama nyamo mu gobere ko sidna mara fe banaja ala ira ko wazalo li mu'mini kama nyamo mu gobere ko sidna zumana fe ala ira ko wazalo li mu'mini Obera ko sidna li buna bitwale bi fe banada banada sangale na mele garu fe abedi ma baye banada abarde alaka jiburul kilin to kiba naam akana ku wal malaikatu jiburul do mele garali mele ga to mon biye naam abeni abiyele amma jiburul to kiro ah jiburul to kiro naam adana naam bodwalo naam والله ودولو كوكو ان دادوبا الى لاي باري زمبادي قلوبكما وان دادوهرا بين لاوا مولاو ويبريدو وزوالي المؤمنين والمالايكا دور بانتجالي كانجا ko ma kelmi boy ko me naaw isso ma saki tira san akanna e kanyonya ka pole nyonya atwa de jusubriye wallahi na ka de jusuye na fami ki akobi ala ala fe wa ala ko fena mali usri yusra ra saka ki sugran ako pele yaw ko sonam yale be wallahi ni ala ka ko pele lele mo mi ka ni ka do ala ka allah kan ka sonya le kuye li hakika nyama na kana ko na ko ko ta ka ko la batu heranu wa Nindaduba ilala Kari zangati bulubukuma Wendajwa Mara ale Uwa maulao Wazubrindo Wazwado limumini Walimalaika duba Najali kandae Wole kwa kuma kileme nyanyi nyinga Mbade nubona nga nyanyi nyinga Kambade karulari nyinga Naam Yala dema saka niema miki ya loreta. Naam. Ara wasuma kafere. Naam. Kayo wani jangara miyaka. Naam. Woti ya konga keba. Naam. Aswa kakuwe sikiariye. Naam. Ara wasuma akima irana. Huwa. Naam. Iti nulo. La. Mi iti nulo san. Naam. Ataniyala. Huwa. Eboda nyumange yale kura. Asaki. Indaduba ilalai. Bagari zangadi kulukumkuma. Wendogo agara. Ale. Inala huwa maula. Denyapo bona limami e ka fomba guruwaye ka fobona chomobie nam kana fomba sinaliye ani adonu bie subran ara lokalo dunya myambia ta ti hala siam duwe ka me asoma ka ta tiriba wallahi la tuke nam dunya bana ora allah do ka sikite dunya ta ta le nam wainda dwara ale Wajibrino, wazalo limumini, walmalaika me kyan wallahi bale ya fun yi naam ala kafara yi naam ako ya yajida bin walid naam yajida bin walid naam alle sigira lado naam abe masake ya yere fe naam niyama biaye naam iga me kan naam ale nyina ale mi ku fuareta alikawara yere lima wallahi ando ruba sulama le wallahi wule masaka niyama kee katotu ka totu ka ta ko ya do ale ala ta sira le wulbe furuye wallahi shukran ibe wule ra ko ki kana naam ani mo mi dunya diarara aku aya ni din wala batu kan ladu wa fere ko ni din wala batu ina wule ku fareta yo suma saka fere ka kanya dunya la na banyamsi naam yino nyu lakari ya fere ni mi inda duba ila la wahade bulukukuma arale wa maula wa salu li mu'mini wa malaikatu ba'da dhalika jae ali yajid ibn walid naam akafu akafu nyoni naam akafu akafu nyoni naam akwa innahu la yumkinu an yamura ala inzani yawm kamil billa makruhi wala gamu wa inni uridu an yajala li yawman la ara fihi dhalika huwa akumi abeta am gornya fuariye naam atima fandenya mogonin duaye la kel kamal nyantembe kamina soma karako 24 la sam gwani nani naam ler mgwani nani wotite me mogondo ka wolebe la kelin naam ee kamina sun gan woro nam ta si so man gan woro nam kamina so man gan woro nam ta si ular gan woro la kelin taiben ulu ka to uru ku banai nya pe ha iga me chai aku ati ma bani amon ni waye ale ler mo gan nani nyate ma kan nam la kamal ningene nam ate me mo ninga ni amaken ko ngoduo wala amaken su la kuduo wala amaken ni sa kuduo ni odo ni yajidu bin walid nyanyini kallakelen beren yere kallakelen ke naam mi kongo kana ndora kongo kana nara akonyo na zala la sayidina muhammad wala ali sayidina muhammad hakan kadiri wa migidari yadi inda duba ila la agadi zangate kulubu kuma kwenta zahara ale bena la huwa maula naam ako nyanyin lakelin ka lakelin bandi wallahi toro ku kelin naam akana nor lakelin na naam ka fa ka nyoni ti shukran faya law majlisan majlis lawi kwa ka to arkata ku ndige bilbil sian naam ka ku ndige sobe wallahi tuno nyasi ya biedo be jate mi aka to arkata ku ndige sobe naam arkata fara bilbil tafara bilibili para naam waya sora muso duwa biya fe aka muso duwa furu ale muso jamana biya si tiara nyanyara kogo utuku biya fe lama zala Allah sayidina muhammadi wala ali sayidina muhammadi aga ngadiriye wa mingidariye liyadi ama orkuduwa kini yisoro wallahi ika baka ikara kuala kasimi lilikan bada itaka sori tabe kuni nwali kwa sobe duo koro naam diga me chai naam ka tuar ka duo sobe taibin sobe te sobe ko wallahi donya si abie be abie ma huwa yema kandima mi bielo abie do bei la zalala sayidina muhammadin tafara kanbe ka ko muso nyumon tugula le mawra Allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin agangadiriye wa migidariye diazi wa taja fihi min arayahin usuna mi biye suma dia biye do be dwara ajenita be abunda be rahma la imra samia makalati Dormez, bois dormi, nous on va dormi. Nam. Dormez donc. Nam. Animez sur nous, Puma. Kayer Kou, Katulonga. Donc le bois de bière à Maraconia Bou. Nam. Doit-il doit d'ango? Yaga, vilain. Voilà, mort de vélé gourmé. Yaga, vilain. Voilà, mort de vélé gourmé. Yaga, Raymala, Imra. Ya mona zadia mi asadilai wadriga namzalu nadribu la la ya tabakkaru iga mekani na wallahi fazala khalfahu nam masakiya ku kyaku ubiyaku tabarara tata satar anike tabantar koro sugran wajala nunamau amamahu dormi nyokono biyanya sugran waswara ya njuru Nam Jaria, Nam Mahatarata, Wailanuna Nam Dome Doka Zungurve, Nam Dome Nam Aradormi, Kua Katu Diakura San, Togo, Diate Diakonia, Tiara, Wago, Raymala, Imra, Samia Makala, Bawa, Wada, Kamazamia, Bawa, Wada, Kamazamia, Bawa. Soma, mère Arsindira, Kiake, Walame Jerka Dalika, illa Wakit Afir, Kamina Soma Kakalaka Tazila Mandara, Narbiara, Koyman Amiba Toroi, Abia Nusodia, Farfur Kurkore, Sugran, Kumi to Kinao, Walla, Ni Nigasi Watira, Nam, Niganta Femin and Wakul Nigasi Watima. Anjaban medi wati rafamin na wa kulli ganta da watima anjaban diga fila wati rafamin na wa kulli medi watima wallahi saka boki yere nyonga tin ka tasila manzara rema la imra samia makala ti bala wada kama samia itulunga ni ari na nunyi jate e bodoro mi nyonga fe jate are doromi kiakiti tasila manzara Langara watil nasi nam famiri adio nomar nan due kanadiama edoga di sungurnu a sungurnuma wa wa ar domar kanani urmani ar nanu urmani kanadiama aka urmani mina kati nam ka donu boki yake aburu demir biar don do kan baka tuara sugran ayadi sungurnuma baibin ka don biye urma ka biye bora nam donu biya buru karuman takadi misirinu sungurnu ma huwa huwa gafilun an ibadati amun huwa gafilun an ibadati amun nyaka abiyabura ka di sungurnu ma nam sungurnu kamna nam gauruman dodum nam kakwara biladara wallahi akwa yakun jaga adeun do turara nam aka tagbala sungurnu kana kogo la la ndara watira nam mia bala na sungurnu kana nam arkamba la ndara watira kamba ko abo amabo san jidir ko se sungurnu ka kafaka rabila wal madu bil qurbi yadira rabilan wal madu bil qurbi yadira ya rabila Bele gurbe yadira ya tira wa wada kama zanya yele nyina mbande wa moto ya tira wa yadira a kafira kunni kunni la nyini la mi ku kana kenina mi be so laye na huwa kera ko bi lasi wallahi wona ku kanni la sura kamna nyawru dunya na sima da kan zurba abilan wal madu bil qurbi yadira abilan wal madu bil qurbi yadira ya kafira wal madu bil qurbi yadira abara sungurnu kana ra ma ma zan fitir masay ka faqa ala mure libo ala mure agzarana zila yalamo wallahi agzarana zila yalamo anje wallahu ghalibu ala mure wallahu ghalibu ala mure walandina agzarana zila yalamo ما لا مجيد لك هو علي نمسك النافع سولك النافع دو يرتيك على ميكا شكرا وتمر على ذلك 40 ايام ثم مات اكتوالي سول بار لا ناني مساكيه جدك فقط هو الله غالب على امره والله غالب على امره ولنجنا اذا نازل يا الله افرسنا الكاورا يرمالي والله مساتو نعم الكوكومي كاو لا بيه نعم اكو يا نينو كانك فميسيكا سورو سيدنكا سورو دزا اندور دو سلاماي على دو سلاماي ولا قال جاكو وسيا كما نعم الى وريرا كانا كو فرلك والله ودو اني سورو ودو اجا حالات ما فركات يا سورو والله غالب ولا مولى انت دوبا والله لا كتب الى لا غريب لا نجر فلافه بغادي زمتي بلوكما انا فلا جودو مليرن مارات تابلايني وانت زوارا انا نوني منونيا اندي كما تكرم بين لا ارمن مسالا هو على تيتي مولا كربا يربالو واجبري بين اجبري مولا كربا ديما بالو Allahumma inni namanamu mubararu fer hajairu Allah irako wal malaikatu hanuna melgaru fer hajairu Allah irako fer akaba mu wala yakira batigi ayi budila o afale yakira baye ajiwa o mudodo rura kaira rura sa minguna indalaka kunna sara yakira ba garbi da muslima kuma musuru kaira rura sa minguna indalaka kunna dazinanda tami ko doronga kuma dogomai bla bla nya ka futa nam ubata uriyatile nam nam Ega meka nam ngo kede nyima ariyo ye na obeku duaye wole bajumanyi karako kunu sura komisi kanzo tamu doka na baka jere karako osima da kake nam wallahi waya soro ni kafuare terera kana nam nam karako kesa wasara nam nduk mutukile ngoso nam wallahi animi duwa dobira janyo na wallahi amma suwa takele shukran da su lamaro aralo ala le kubie ke wuluko suru nga mi nga karosi ninga nyi ku maura sina nga ina ta ko ya fe wa anzara bo indala ka kunna ai budila o ajwa jan kaira minguna indala ka kunna muslimati mu'minati aira minguna indala ka kunna mu'minati kanitati kaira minguna kanita taibati kaira minguna taibati ambidati kaira minguna ambidati saiyati kaira minguna saiyati saibati kaira minguna saibati wabukara Kaira minguna indalaka kun Abuziru milima waibi Ala mire wa galbi Amaru Yala gomana Bilillahi wa rabbi Ika me kyanye Naam Ngo si na ina tawa kwa yafe Naam Abuziru milima waibi Ngo nasi takiatu kunyonga tamu Uweni na ba Uwa Mwoso wengu ma fangata ajukuke La saka Wengu ma fangata karambi ambenyasi ya damata Ni Ile jati ile karmoche yere ya lo Naam Ni kana losita na karmoche nita manasita Naam Womi ina nena kwele ya Mura bamba Akapua debi ibe nasita hara Kapari Arika venga harita kawiri Nuya nyili kakuma La saka Sita na ila kiti Ini ni le mi be ile mi ben dia mana ile mi karon dia mbo ina ini ni le be blara nyona no do ni na wa soro kerete ara karon ga gringi ni iga me ana arabu wallahi kama mwala ya kiraba tigi aibu dela kiraba ye aiwa mu do dua rura ka ya murura sami guna indala ka kun tara di kiraba garibi da muslima kama musuru ka ya Aminguna indalaka Nikira bakari bila mumina Nikira musuru kaira Aminguna indalaka Nikira bakari bila manika Cheba toba musuru kaira Aminguna indalaka Nikira bakari bila taiba Mame taiba Mame de taiba Kanita titaibati aira minguna Taibati ambidati aira minguna Sana dogo taibati, dogo kanitati, dogo ambidati Namudu Dia sawanya juma nifo Angarabo indola kakuna Aibudila uwaji wajan Kaira minguna Indola kakuna Muzilimati muminati Kaira minguna indala kakuna Uminati kanitati Kaira minguna indala kakuna Kanitati taibati Kaira minguna indala kakuna Ikai, masabaka akwanyo nganya msikanata Wallahi Yile maduwali tiara Huwa Sukran, sukran Mia sindra ku muslimati Naam Yena kwa duwa ndula maye mfa oo fana ni mi yereso diala lima yeka taka miyumika tinyini Huwa Ula kwa musilimati Naam aku fai juna kawo yo taba nam sulama musoru kai ra sa me guna indala ka jira bagari bila mumina sulama musoru kai ra sa me guna indala ka kuna ima baki radi alama na ima baki radi alama gune na ibe ko bi akere ke mi arsi ni meso na mi yara wulu ato masuwa ni ke sursa Masuwa ni ni ke sursa nam ika songa lima nyakara ku 10 nan ta Allah nan ne kamilba ima buwari ngarabo da kana ka kunna ayyubu dela ajwa ja kaira minguna indala ka muslimati kaira minguna indala ka kun sulamaru nam nyabware kuna ndibira dugana kunu na fuari wala ka da wardan abajuju kono juju tan ka kono de musoma ka kelen di kiyama ka hakila dan abajuju tan ka kelen kono di kiyama ka kelen di musoma taibin ba nyogoro nyabware arar hakila kono do ta kanan gor da wari kono do nyabe anya se ka tigini yoku wa le kiyo kiyama se ki ta hakila kono do ta ka muso da war kono do be argas digi kan yon deme deme fataka la tara wallahi ida da kira ba tara ida baka kya duwe duwe koi towa ida baka ka duwe ko ina tora duguna ka tuti an dira ka tuti na yalira ka yara ile mafuruke ka tara kana ku kira mandole beli la la kan da kira sike kura hazara bo ida la ka kuna ay budila o ajwa ja ayra minguna ida la ka Muslimati aira minguna indala kakuna Sami kosoro Naam Muka war benyamsi Naam Allah ta'ala jatuko Inna keida kuna Anjim Inna keida kuna Anjim Allah jatuko mafati Naam Najali ya ferde Naam Najali ya Kawafu Ajaba Allah kafua ku inna keida kuna anjim Naam Lamina kwa hafau Amafu inna keida anjim Amadu ala kelinga akoi na keda kuna jati de senka mina fo laka wutu tutu hal kana sebi ber mutu mutu hal sini musumi ka wura bani animyara inna mi gaidi kuna ina gaida kuna ani inna mi gaidi kuna ina gaida kuna mi akoni keidi kuna min keidi kuna ale mimu mimu tabwendulu kamele baba do ya talo arda wari dolo huwa abiete o Sukran no me gaide kuna ina gaida kuna mani ko mieta jaliar dawari duolo alur musuru ardawari golo abiete chamame no me gaide kuna ina gaida kuna mani nanga taw borotu fesana yan yatra amiliato huwa no ma bonwa me kon yalira Desa ni na mi foye na me nam balau bina nalitala baba mere lwa kadibata balau bina nalitala baba mere lwa kadibata yaye hal ya ben chomo gorma arason arfar ya fori no to qurana o hal kale yaka tare qurana ikara sono me yaka tare qurana ikara ama anna na kiyaka ayin far formi dwara me in habar min nanaw tarbo chomo gor kan wolomu Naam. Anu gobeka ala tanu. Artika tani ale. Kuwali habari kana kana muarka. Naam. Talau bina nazitala wala bere lwakani bada. Talau bina nazitala baba bere lwakani bada. Talau bina nazitala baba bere lwakani bada. Bale ya fanyi. Wallahi. Akoki edo. Naam. Bani zirela batu ke baga duwalo. Naam. Ayala batu. Naam. Batu dana nam jodu tugulo nam iga me jodu momika bana dunyana nam wala tri jodu kawako sulamaru no ya foare jodu sifasia nam dobe e dunya dam ka fimbe ya fe jodu lu nam talao bina nazitala baba bere lwa kadifata talao bina nazitala baba bere lwa kadifata ye ta gadu watu gede le kokoro ngonon biya ka akana akum biya tunu ne jodu te ta la ubina nazitala baba banada ko be wale